أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. کل کے سبق میں ہم نے جو ہے وہ پڑھا تھا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، میں نے معنی کیا تھا پیدا کیا ہم نے لوہے کو. دیکھیے انزل جو ہے ہر جگہ ایک معنی میں آپ نہیں کریں گے کہ ہم نے نازل کیا ہم نے اتارا، بلکہ ہر جگہ جو ہے یہ اپنے مفعول کے مطابق جو ہے وہ معنی کو تبدیل کیا کرتے ہیں. انزلا کی نسبت جب بارش کی طرف ہوتی ہے تو مراد نازل کرنا نہیں اتارنا نہیں بلکہ برسانا ہوتا ہے. انزلا کی نسبت جب قرآن کی طرف جو ہے وہ کی جائے تو مراد اس سے نازل کرنا ہے. جب انزلا کی نسبت جو ہے یہ فرشتوں کی طرف جو ہے وہ کیا جائے تو اس سے مراد جو ہے وہ اترنا ہے. اسی طرح جو ہے وہ انزلا کی نسبت جب کسی مجسم چیز کی طرف جو ہے وہ کی جائے تو مراد اس سے پیدا ہونا ہے، پیدا کرنا ہے. جس طرح یہاں پر جو ہے وہ فرمایا وہ انزلنا الحدید، تو حدید کیا ہے؟ مجسم چیز ہے، لوہا اس کی جسم ہے، جسامت رکھتی ہے، تو اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ پیدا کرنا ہے. یہاں پر نازل کرنے کے معنی ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر اتارنے کے معنی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اتارا، کہاں سے اتارا اس کو، ہم نے نازل کیا کہاں سے نازل کیا؟ تو انزلنا بمعنی خلقنا کے ہے، پیدا کیا ہم نے کیا؟ لوہے کو. تو ایک بات جو ہے وہ رہ چکی تھی وقت کی کمی کی وجہ سے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ترغیب الی الجہاد ذکر فرما رہے ہیں انبیاء کرام کے تذکرہ کرنے سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور یقیناً بھیجے تھے ہم نے نوح علیہ السلام، بھیجا تھا ہم نے نوح علیہ السلام والسلام اور ابراہیم علیہ السلام کو. وجعلنا، اور مقرر کیا ہم نے فی ذریتہما، ان دونوں کی اولاد میں، ان نبوتا، پیغمبری، نبوت، والکتابا، اور کتابوں کا دینا. فَمِنْهُمْ مُحْتَدِن، تو بعض ان کے اولاد میں سے محتدن راستہ پانے والے ہوئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور اکثریت ان کے اولاد میں سے فاسقون، حکم توڑنے والے ہوئے اللہ کے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے، یا بھیجے تھے ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ السلام، دو انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس کو، ان کو جو ہے تاریخ میں آدم ثانی کہتے ہیں، تاریخ میں جو ہے ان کو کیا؟ آدم ثانی. تمام انبیاء کرام میں سے جو ہے ان کی مدت تبلیغ جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ بڑھ کر رہے. اللہ رب العزت جو ہے خود ہی ان کے بارے میں فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت میں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا، 50 کم 1000 سال جو ہے ان کے درمیان ان نے گزارا تھا، 50 کم 1000 سال جو ہے ان کے درمیان جو ہے گزارا تھا. قرآن نے یہ فکر جو ہے وہ ذکر کیا 50 کم 1000. کچھ لوگ کہتے 950 سال، اب اگر آپ ان سے پوچھے قرآن میں کہاں پر ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا 950 کا تذکرہ جو ہے قرآن میں کہاں پر ہے، ان کو یہ چیز جو ہے وہ معلوم نہیں، صرف کہتے ہیں 950 سال اس نے تبلیغ کیا تھا، کہاں پر لکھا ہے؟ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام آدم ثانی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام آدم ثانی تھے. اور آدم ثانی اس کو جو ہے کیوں کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں اس کو آدم ثانی؟ طوفانی نوح میں جو ہے وہ دنیا کی ہلاکت کے بعد جو ہے اللہ نے انہی کی اولاد سے جو ہے وہ دنیا کو دوبارہ جو ہے وہ پیدا کیا. جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ صافات میں وجعلنا ذریتہم ہم الباقین, ہم نے انہی کی اولاد کو جو ہے وہ زمین پر باقی رکھا. ہام سام یافس, کیونکہ ایک بیٹا کنعان وہ تو جو ہے عذاب میں مبتلا ہو چکا تھا, بیوی بھی ان کے عذاب میں جو ہے وہ مبتلا ہو گئی تھی. ہام کی اولاد میں جو ہے یہ انڈینز ہے, اسی طرح جو ہے یہ حبشی ہے, اور سام کی اولاد میں جو ہے ہم عرب, یہ لوگ جو ہے وہ سام کی اولاد میں ہیں, اور اسی طرح جو ہے یافس کی اولاد میں یہ سارے جو ہے وہ چائنیز, جاپانی, اسی طرح جو ہے وہ انگریز, یہ دراز اور پس تک جتنے بھی ہیں یاجوج ماجوج, یہ سارے کے سارے یافس کی اولاد میں. تو اسی وجہ سے ان کو تاریخ میں آدم ثانی کہتے ہیں. اسی طرح جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام والسلام جو ہے وہ کیا, انہوں نے بھی جو ہے وہ کافی تکالیف برداشت کی, اس بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ کلمہ حق ادا کیا, افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجائر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. افضل ترین جہاد جو ہے جہاد میں یہ ہے کہ بادشاہ ظالم کے سامنے جو ہے حق بات کہنا, ظالم بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ حق بات کہنا, یہ نہیں کہ آپ کو بلائے اور آپ ان کی خوش آمدی جو ہے وہ شروع کرے کہ آپ کا تو بڑا کارنامہ ہے اور آپ نے یہ کیا اور آپ نے وہ کیا ہے. یہ کام تو پوری دنیا کو معلوم ہوتے ہیں جو اس نے کیا ہوتا ہے, ان کی جو کمی ہے جو ان کو نظر نہیں آ رہی ہے, جو وہ ذرا ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ بس امیر شہر سے کہہ دو کہ سب اچھا ہے, آپ ان کو وہ باتیں بتا دیں کہ جو ان سے جو ہے ان کی نظر سے جو ہے وہ پوشیدہ ہے, ان کے سامنے جو ہے ان کو رکھ دے کہ تمہاری حکومت میں یہ کمی ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ظالم بادشاہ کے سامنے نمرود جو پوری دنیا کا بادشاہ گزرا تھا اس کے سامنے کلمہ حق ادا کیا, توحید کا مسئلہ جو ہے وہ بیان کی, تب باپ کے سامنے قوم کو جو ہے وہ بلایا, قوم کے بتوں کو جو ہے وہ توڑا, یہ سارے جو ہے کیا ہے جہاد ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں جو ہے اگر اس کا ان کا جہاد اگر جہاد باللسان ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا جہاد کیا ہے, یہ جہاد ان کا جو ہے وہ ہاتھوں کا جہاد بھی ہے, جہاد بالید بھی ہے, اسی طرح جو ہے وہ جہاد باللسان بھی ہے, ہاں ہجرت بھی اس نے جو ہے وہ کی تھی, یہ بھی جہاد کا جو ہے یعنی ایک جز ہے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین اور اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیغمبر ہے جن کو عرب اور عجم جو ہے اپنا بڑا تصور کرتے ہیں. کیا تصور کرتے ہیں؟ اپنا بڑا جو ہے وہ تصور کرتے ہیں, عرب بھی ان کو اپنا باپ مانتے ہیں اور عجم بھی جو ہے ان کو اپنا باپ جو ہے وہ تصور کرتے ہیں. یہ ہمارا رہنما گزرا, یہ ہمارا امام, یہ ہمارا جو ہے وہ بڑا گزرا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ ذکر کیا. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان دو پیغمبر گزرے ہیں, ایک حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام جو قوم عاد کے پاس آئے, اور ایک حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام جو قوم سمود کے پاس آئے, تیسرا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ رب العزت اسی وجہ سے جو ہے ان کا تذکرہ جو ہے وہ فرما رہے ہیں, وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ, اور ٹھہرایا ہم نے ان دونوں کی اولاد میں النبوۃ پیغمبری, نبوت, نبوت کا سلسلہ جو ہے ہم نے ان کی اولاد میں جو ہے وہ جاری ساری فرمایا. اگر ایک طرف جو ہے یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے تو دوسری طرف عرب اور عجم دونوں جو ہے یہ کن کی اولاد ہیں؟ یہ دونوں جو ابراہیم علیہ السلام کی بھی اولاد ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تاریخ میں ابو الانبیاء کہتے ہیں, انبیاء کے باپ. ایک روایت کے مطابق 17,000 پیغمبر جو ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے. تو اللہ رب العزت فرماتے وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ, ہم نے ان کی اولاد میں جو ہے نبوت کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا. والکتاب, کتاب یہاں پر بھی اسم جنس ہے, مراد اس سے جو ہے وہ جمع ہے, کتابیں بھیجی. فمنہم مہتد, تو بعض ان میں ان کی اولاد میں سے سیدھا راستہ پانے والے تھے, انہوں نے جو ہے پیغمبروں کی پیغمبری کو مانا اور اللہ کی کتابوں کو جو ہے وہ تسلیم کیا, تو انہوں نے جو ہے وہ سیدھا راستہ پا لیا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور اکثریت ان میں سے ان کی اولاد میں سے فاسقون, حکم توڑنے والے ہیں اللہ کے. کیا ہے حکم توڑنے والے؟ جو ہے وہ اللہ کے. کچھ لوگ کہتے ہیں اکثریت کے پیچھے چلو, جہاں پر جو ہے جمگٹا ہو, جہاں پر لوگوں کی جو ہے وہ اکثریت ہو, ان کے پیچھے جو ہے وہ چلو. تو قرآن نے تو کیا کہا ہے, وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اکثریت لوگوں میں سے تو جو کیا ہوتے ہیں وہ تو فاسق ہوتے ہیں. اکثرہم لا یعقلون اکثرہم لا یعلمون اکثرہم لا یؤمنون. قرآن میں جگہ بجگہ جو ہے اللہ رب العزت اکثریت کی مذمت فرماتے ہیں. نہیں, حق کے پیچھے جو ہے وہ چلنا چاہیے. اگر حق جو ہے ایک آدمی کے پاس ہے, تم شامل ہو جاؤ, تم نجات پالو. جس طرح حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا, ابو بکر ان کے ساتھ ملا, وہ صدیق بنا. اور صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر جو ہے وہ بن گیا, تو اس نے نجات جو ہے وہ پائی. اور دوسری طرف جو ہے ابو جہل, ان کی جماعت, ان کی پارٹی جو ہے کافی اکثریت میں تھی, جو انہوں نے جو ہے جو ان لوگوں نے ان کا ساتھ دیا وہ ذلیل و رسوا ہوئے. تو اکثریت کو چھوڑ کر جو ہے وہ کیا حق کا, حق کی جو ہے وہ تابعداری کرنی چاہیے. اگر حق ایک آدمی کے پاس ہے, ان کے جو ہے وہ تابعداری کرو, نجات پاؤ گے. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے انبیاء کرام جو ہے وہ جا رہے ہوں گے, تو کچھ انبیاء کرام اس طرح ہوں گے کہ ان کے ساتھ جو ان کی امت ہوگی وہ حد نگاہ تک ہوگی, حد نظر تک ہوگی, اتنی زیادہ تعداد میں ہوگی. کچھ انبیاء کرام کے ساتھ جو ہے وہ دو تین ہوں گے, دس ہوں گے, پچاس ہوں گے, سو ہوں گے. تو کچھ پیغمبر اس طرح بھی ہوں گے جو تن تنہا جنت کی طرف آباد ہوا. تو پیغمبر تو قوم کے پاس آتا ہے, تو قوم نے جب ان کی بات کو نہیں مانا تو پیغمبر کا کیا بگاڑ؟ پیغمبر تو جنت میں جا رہا ہے, اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ہے, قوم وہ ذلیل و رسوا بن گئی. تو حق کے متلاشی بنو, حق کی جو ہے وہ جستجو میں لگے رہو, اسی طرح حق کے جو ہے وہ کیا تابعدار بنو, یعنی کہ اکثریت کے پیچھے جو ہے وہ چلو. جس طرف جو ہے وہ اکثریت ہو ان کے پیچھے جو نہیں, تباہ ہو جاؤ گے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. 116 میں آپ نے پڑھا تھا سورہ نام میں, اگر زمین پر بسنے والے اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ تم نے تابعداری کر دی, تو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. تو یہ نہیں کہ یہ کہو کہ فلاں جگہ جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ جمع ہوتے ہیں, اور فلاں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد, ہزاروں لاکھوں کو چھوڑو, آگ کی طرف جاؤ. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ انجیلا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم قفینا علی آثارہم, پھر پیچھے لگایا ہم نے, علی آثارہم ان کے نقش قدم پر, برسلنا اور پیغمبر. پھر پیچھے لگایا ہم نے, علی آثارہم ان پیغمبروں کے نقش قدم پر, برسلنا اپنے اور پیغمبر, وقفینا اور پیچھے لگایا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو, وَآتَيْنَاهُمْ اور دی تھی ہم نے ان کو, الانجیل انجیل نامی کتاب. اللہ رب العزت فرماتے ثم قفینا علی آثارہ, پھر پیچھے لگایا ہم نے. قفا یقفو عربی کے اندر جو ہے گردن کو کہتے ہیں, کس چیز کو کہتے ہیں؟ گردن کو, سٹتا ہوئے. اور عربی کے اندر عریض القفا اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی گردن جو ہے وہ چھوڑی ہوتی ہے. تو جس کی گردن جو ہے وہ چھوڑی ہوتی ہے, چھوڑو یار. تو اللہ رب العزت فرماتے ثم قفینا علی اسن جو بل سٹھنو تک ہو رہے, تو ثم قفینا علی آثارہم بیا ور پسی ہے, ثم قفینا علی آثارہم پھر پیچھے لگایا ہم نے, علی آثارہم ان کے نقش قدم پر, برسلنا اپنے پیغمبروں کو, اپنے پیغمبروں کو جو ہے ہم نے لگایا, اور پیغمبروں کو جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے لگائے, موسیٰ علیہ السلام آئے, داؤد علیہ السلام آئے, سلیمان علیہ السلام, یہ سارے اللہ کے پیغمبر تھے. وقفینا بعیسی ابن مریم اور پیچھے لگایا ہم نے عیسیٰ بیٹا مریم کو, وآتیناہ الانجیل اور عطا کیا تھا ہم نے ان کو جو ہے انجیل نامی کتاب. ابراہیم کے باپ کا نام نہیں لیا, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کا نام نہیں لیا, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کا جو ہے وہ نام لیا گیا. کیوں؟ ہاں, یہ تو نام ہے, اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. میرے سوال کا پھر مقصد کیا ہوا کہ یہ آسان سی بات کہ وہ باپ بن باپ پیدا ہوئے, بات آسان ہو گئی؟ یہ تو وجہ نہیں. جی ہاں, کیا عیسائی اور یہود پہ کیا رد ہے؟ ہاں, اور دوسری یہود پہ کس طرح رد کریں گے آپ اس جملے میں؟ وہ تو ہے ہی نہیں اس میں. جی ہاں, پوکے سنگا دونوں پہ جو ہے وہ رد ہے. کس طرح؟ عیسائیوں پہ رد ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن اللہ تصور کرنے والے تھے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے, تو ان کے بارے میں جو ہے اللہ نے کہا ابن اللہ نہیں ابن مریم ہے. یہ بات تو جو ہے وہ کلیئر ہے. دوسری بات, یہود پہ کس طرح رد ہے؟ یہود تفرید کرنے والے تھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, نعوذ باللہ من ذالک, زنا سمجھنے والے تھے کہ مائی مریم نے جو ہے وہ کیا کیا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اس نے بے حیائی کا ارتکاب کر کے جو ہے اس کو جنم لیا ہے. تو ان پہ جو ہے وہ رد ہے, وہ آتے نہ دی تھی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو, نوازا تھا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل نامی کتاب سے. بلیغ انداز میں جو ہے یہود کے اس پروپیگنڈے کا رد ہے کہ اللہ اپنی کتاب کو جو ہے حرامی کے سپرد نہیں کرتا. اللہ اپنی کتاب کو کسی حرامی کے جو ہے وہ سپرد نہیں کرتا کہ حرامی کو اس کا خادم بنا دے. تو اللہ رب العزت فرماتے, وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ, عطا کیا تھا ہم نے اسے, نوازا تھا ہم نے اسے. اللہ کا پیغمبر حرامی نہیں ہوتا. وَآتَ, اللہ کا یہ پیغمبر تھا. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, انجیل نجل سے ہے, نجل کے معنی خلاصہ, تورات کے معنی قانون کے ہے, نجل کے معنی خلاصہ. یہ مستقل کتاب جو ہے وہ نہیں آئی تھی, بلکہ یہ آئی تھی تورات کا خلاصہ بن کے اللہ نے اس کو اتارا تھا. کیونکہ تورات جو ہے یہ مشکوک بن چکی تھی یہود کی جو ہے وہ کیا, یہود کی جو ہے وہ تحریفات کی وجہ سے, تو اللہ نے ان کے خلاصے کے طور پہ اس کو جو ہے وہ بھیج دی, انجیل کو جو ہے وہ نازل. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں موجودہ جو بائبل ہے, موجودہ جو انجیل ہے, اس میں تو سارے جو ہے, جب ہم اس کو کبھی کبھار جو ہے وہ جب موقع ملا تھا مجھے, میں نے پڑھا تھا اس کو, اس میں تو اکثریت باتیں جو ہے وہ قصے کہانیاں ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک قسم کی سیرت کی باتیں ہو رہی ہیں. ہاں کچھ جو ہے اس میں الہامی سی باتیں بھی جو ہے وہ نظر آتی ہے, مگر اکثریت جو ہے ان میں سے جو ہے وہ کیا ہے, اکثریت تو ان میں جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے, اس نے یہ کیا, فلاں سے ملاقات کی اور کوڑ کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیا اور فلاں کو ٹھیک, یہ باتیں. ہاں انجیل برنباس جو یہ لوگ اس کو نہیں مانتے, اس کو میں نے پڑھا تھا, اس میں جو ہے کچھ الہامی جو ہے وہ سچویشن بندے کو جو ہے وہ فیل ہوتی ہے کہ ہاں اس میں کچھ ہے, انجیل برنباس. مگر یہ دوسری جو ہے ان کی جو ہے انجیل ہے یہ, وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً, وَجَعَلْنَا, اور بنایا تھا ہم نے, وَجَعَلْنَا, اور ڈال دیا تھا ہم نے, فِي قُلُوبِ الَّذِينَ, ان لوگوں کے دلوں میں, اتَّبَعُوا, جنہوں نے تابعداری کی تھی انجیل کی, جنہوں نے تابعداری کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, رَأْفَةً, نرمی, وَرَحْمَةً, اور مہربانی اپنے ساتھیوں کے لیے. کس کے لیے؟ اپنے ساتھیوں کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے وَجَعَلْنَا, اور ڈال لیا ہم نے, فِي قُلُوبِ الَّذِينَ, ان لوگوں کے دلوں میں, اتَّبَعُوا, جنہوں نے تابعدار, ہوں ضمیر انجیل کی طرف, ہوں ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف, جنہوں نے تابعداری کی تھی انجیل کی, جنہوں نے تابعداری کی تھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, رَأْفَةً, نرمی, وَرَحْمَةً, اور مہربانی اپنی ساتھ, اپنے ساتھیوں کے لیے, یعنی کہ کافروں کے لیے بھی جو ہے ان کو میں جو ہے وہ نرم تھے اور کافروں پر بھی جو ہے وہ مہربان تھے. یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ساتھیوں کی صفت آپ نے پڑھی تھی سورہ فتح کی آخری آیت میں, محمد رسول اللہ, والذین معہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم, تو کافروں پہ سختی کرنے والے تھے نبی علیہ السلام کے دوست ساتھی, اور آپس میں ایک دوسرے پہ مہربان. اسی طرح آپ نے پڑھا تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں, اذلۃن علی المؤمنین اعزۃن علی الکافرین, ایمان والوں پہ نرمی کرنے والے اور کافروں پہ سختی کرنے والے ہوں گے. تو نرمی اور سختی, اسی طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں بھی آپ نے پڑھا تھا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ نبی علیہ السلام کی صفت یہ کہ ایمان والوں پہ نرمی کرنے والے اور مہربانی کرنے والا تھا, ہر کسی پر نہیں. کیونکہ کافروں کے بارے میں تو اللہ نے 73 میں فرمایا سورۃ توبہ میں, یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کرو کافروں سے تلوار کے ذریعے سے اور منافقین سے زبان کے ذریعے سے. وَلْيَجِدُ فِيكُمْ غِلْظًا, اور اللہ رب العزت کیا, وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ, اور سختی کرو ان پر. کافروں کے بارے میں تو اللہ نے کیا فرمایا, سختی کا حکم دیا ہے. اور اسی طرح جو ہے آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا, اسی پارے میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا میرے خیال سے 124 نمبر آیت میں جو ہے میرے خیال سے آپ نے پڑھا تھا, یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظا, کہ ضرور بضرور پائیں یہ کافر لوگ آپ میں سختی. تو ایمان والے کافروں کے سخت ہوں گے, ہاں ایمان والوں کے ساتھ ان کی نرمی ہوگی, اپنے ساتھیوں پہ جو ہے وہ غصہ نہیں ہوں گے, اپنے ساتھیوں سے جو ہے وہ الجھیں گے نہیں. ہاں اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کافر ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی نہیں برتیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفة ورحمة, اپنے ساتھ یہ لفظ آپ لگائیں گے اپنے ساتھیوں کے لیے, اگر یہ نہیں لگائیں گے تو قرآن کی اور آیت کے ساتھ تضاد آ رہا ہے. ورحبانیت, ان لوگوں نے کیا کیا, عیسیٰ علیہ السلام بھی مجاہد تھے, عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا تھے, وہ بھی مجاہد تھے, جہاد کرنے والے تھے. کیونکہ آپ نے جو ہے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ صف کی آخری آیت میں جو ہے آپ پڑھیں گے کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ. تو وہاں سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی حوارین کی جو ہے وہ مدد کی تھی کافروں کے مقابلے. تو یہ جہاد کی باتیں ہو رہی ہیں, انہوں نے جہاد کیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ورحبانیت اور ترکی دنیا, ورحبانیتن گوشہ نشینی, رحبانیتن گوشہ نشینی, ابتدعوا ہا ایجاد کیا ان لوگوں نے اس گوشہ نشینی کو, ماں کتبنا علیہم, ہم نے مقرر نہیں کیا تھا اس گوشہ نشینی کو علیہم ان لوگوں پر, ابتغاء رضوان اللہ مگر مقرر کیا تھا ہم نے ان پر ڈھونڈنا تلاش کرنا اللہ کی رضامندی کو. فما رعوها, بس رعایت نہیں کر دی ان لوگ, رعایت نہ رکھی ان لوگوں نے اللہ کی رضامندی کی, اللہ کی رضا کی, حق کا رعایت ہا مناسب رعایت اس کی. یہ ایک معنی ہوا, اللہ رب العزت فرماتے و رحبانیت گوشہ نشینی, رحبانیت گوشہ نشینی, رحبانیت ترک دنیا تارک دنیا بننا, ابتدعوا وہاں اپنی طرف سے ان لوگوں نے اس کو بنا دیا, اپنی طرف سے ان لوگوں نے اس کو ایجاد کیا گوشہ نشینی کو, ابتدعوا وہاں اس بدعت کی جو ہے داغ بیل ڈال دی ان لوگوں نے, ایجاد کیا ان لوگوں نے اس کو, ما کتبناها ہم نے مقرر نہیں کیا تھا ان لوگوں پر, علیہم یہ ہم نے مقرر نہیں کیا تھا یہ رہبانیت گوشہ نشینی علیہم ان لوگوں پر, ہم نے یہ ان پہ جو ہے رہبانیت کو مقرر نہیں کیا تھا. ہم نے تو کہا تھا قرآن یعنی کیا انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کرو, اسی سے اللہ جو ہے تم سے جو ہے وہ راضی ہوگا. الا ابتغاء, کیا اللہ نے ان پہ مقرر کیا تھا, الا ابتغاء مگر مقرر کیا تھا ہم نے ان پر تلاش کرنا اللہ کی رضا کا, رضا کو. فما رعوها پس لحاظ نہیں رکھا ان لوگوں نے اللہ کی رضا کا, حق کا رعایت یہاں مناسب لحاظ رکھنا اس کا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں پہ رہبانیت کو جو ہے وہ کیا مقرر نہیں کیا تھا, ان لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ رہبانیت کو جو ہے وہ مقرر کر دیا, مگر ہم نے جو ان پہ جو چیز مقرر کی تھی جو اللہ کی رضا تھی, تو ان لوگوں نے اللہ کی رضا کا جو ہے وہ لحاظ نہیں رکھا, اللہ کی رضا کا لحاظ ان لوگوں نے جو ہے وہ نہیں رکھا. ایک معنی یہ ہے. دوسری معنی کو سمجھیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں رہبانیت اور گوشہ نشینی, رہبانیت ابتدعوها, بنا لیا ایجاد کیا ان لوگوں نے اس رہبانیت کو, ما کتبناها علیہم, مقرر نہیں کیا تھا ہم نے اس رہبانیت کو, علیہم ان لوگوں پر, الا ابتغاء رضوان اللہ, مگر ایجاد کیا ان لوگوں نے اس رہبانیت کو اللہ کی رضا ڈھونڈنے کے لیے, مگر ایجاد کیا ان لوگوں نے اس رہبانیت کو اللہ کی رضا ڈھونڈنے کے لیے, فما رہا وہا, پس لحاظ نہیں رکھا ان لوگوں نے اس رہبانیت کا, حق کا رعایت, یہاں مناسب لحاظ رکھنا, مناسب رعایت رکھنا, لحاظ رکھنا اس کا, یعنی اس رہبانیت کا. دوسری معنی یہ تفسیر مظہری, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اور امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دونوں معنی کر رہے ہیں. دوسری معنی کو جو ہے وہ سمجھیے وہ رہبانیتن اور گوشہ نشین, ایجاد کیا ان لوگوں نے اس کو اپنی طرف سے, ہم نے نہیں مقرر کیا تھا ان لوگوں پر اس رہبانیت کو, الا ابتغاء, ان لوگوں نے بنا, مگر ان لوگوں نے بنایا اس رہبانیت کو, کس نے بنایا, ابتغاء رضوان اللہ, اللہ کی رضامندی کی تلاش کی خاطر, اللہ کی رضا کی ڈھونڈنے کی خاطر ان لوگوں نے کیا کر دیا, گوشہ نشینی کو ایجاد کر دیا, اس کو اختیار کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ اپنی طرف سے ان لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے جو چیز ایجاد کر دی, فما رہا وہاں کرے آیتیا, اس کی بھی لحاظ نہیں رکھی. سمجھ آ گئی, جو چیز ان لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کی اللہ کی رضا کی خاطر, ان لوگوں نے اس کی بھی جو ہے وہ لحاظ نہیں رکھی, اس کا بھی جو ہے وہ کیا لحاظ ان لوگوں نے جو ہے وہ نہیں رکھا. اور اسی طرح جو ہے کیوں لحاظ نہیں رکھا, کیونکہ رہبانیت کو انہوں نے دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا. کیا بنا دیا ان لوگوں نے, رہبانیت کو ان لوگوں نے جو ہے وہ دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا. جس طرح آج ہماری یہ پیر حضرات ہیں, اللہ منشاء اللہ اچھے بھی ہیں, اور جو ہیں تو انہوں نے جو ہے رہبانیت کو کیوں اختیار کیا ہے, مال دولت کمانے کے لیے. پہلے پیر ہوتا ہے, اصلی پیر ہوتا ہے, بڑا پہنچا ہوا ہوتا ہے, بڑے کام کا ہوتا ہے, مگر جب اس کی بیٹی یا بہو یا اس کی جو ہے وہ بیوی کو بگا کے لے جاتا ہے, تو اس کے بعد اصلی سے جو ہے وہ جعلی پیر بن جاتا ہے. پہلے کیا ہوتا ہے, پہلے اصلی ہوتا ہے, مگر جب اس کے بعد جو ہے اس کی بیوی بگا کے لے جاتا ہے, تو اس کے بعد کیا بن جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ جعلی پیر بن جاتا ہے. یہ جعلی پیر ہے, پہلے جو ہے وہ اصلی ہوتا ہے, مگر جب ہاتھ دکھا دیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا, اس کے بعد جو ہے وہ جعلی بن جاتا ہے. یہاں پر مجھے ایک آدمی نے جو ہے وہ بتایا تو کہ ہمارے دفتر میں جو ہے ایک آدمی کام کر رہا تھا, تو ان کی جو ہے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا کہ اس کی جو بھابھی تھی اس کے سر میں جو ہے وہ درد آیا کرتی تھی, تو ایک پیر کے پاس جو ہے اس کو لے جایا کرتا, وہ بھائی جو ہے وہ لے جایا کرتا, تو آپس میں جو ہے ان کی جو ہے گھر آ کر جو ہے وہ دشمنی شروع ہو گئی, نفرت جو ہے وہ شروع ہو گئی, یہاں تک کہ اس بی بی نے جو ہے اس سے طلاق لے لیا, اور بات یہاں تک پہنچی کہ اسی پیر کے ساتھ اس نے نکاح رکھا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو یہ کام ہوتے ہیں, بی بی آ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح ہے وہ اس طرح ہے, اور خاوند جو ہے وہ تنگ کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, اس کہتا ہے آسان سا کام ہے, بس تم جو ہے وہ گوبل جوڑ کا طلاق بدر کی زبدیو کا ہوتا. سمجھ آ گئی, آسان کار دے, نو ٹینشن, بس وہ جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے اور یہاں جا کر جو ہے کوئی اس پہ نکاح کر دیتا ہے پیر جو ہے وہ. اور اسی طرح مولوی جو جعلی مولوی ہوتا ہے, دو نمبر مولوی ہوتا ہے, جادوگر تعویزگر وہ جو ہے اس پہ کیا کر دیتا ہے اس پہ جو ہے وہ ڈیرے ڈال کے جو ہے وہ نکاح کر دیتا ہے تو پہلے اصلی ہوتا ہے اور جب ہاتھ دکھا دیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ جعلی بن جاتا ہے تو ان لوگوں نے جو ہے رہبانیت کو کیا کر دیا رہبانیت کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دیا جس طرح ہمارے لوگوں نے کیا کر دیا مدرسہ تو اللہ نے ان لوگوں پہ فرض نہیں کیا تھا کہ تم مدرسوں کو بنا اللہ نے فرض کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے مدرسہ بنانا نبی علیہ السلام کی سنت ہے مسجد بنانا مسجد قباء مسجد نبوی یہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی اگر آپ اصحاب صفا کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو وہ لوگ تھے جن کا وطن نہیں تھا جن کا گھر نہیں تھا مدینے میں وہ ان کو کہاں پر جو ہے وہ رکھا جاتا تو ان کے لیے جو ہے وہ جگہ بناتی کہ رات یہاں پر بسر کریں گے دن میں محنت مزدوری کریں گے جب وہ اسٹیبل آئے وہ جو ہے سیلف سفیشنٹ ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا کوئی اصحاب صفا میں رہنا کوئی تھا جو اصحاب صفا میں جو ہے وہ بعد میں رہتا تھا وہ چیز ختم ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام مسجد تعمیر کرنا تھا مدرسے تعمیر کرنا جو ہے یہ کن کا کام یہ تو یہود کا کام تھا جو بیت المدراش کو جو ہے وہ بنانے والے تھے کیونکہ عبرانی زبان میں جو ہے وہ سین کے بجائے جو ہے وہ شین پڑھتے ہیں بیت المدراش درس کی جگہ موسیٰ کو موسیٰ پڑھتے ہیں وہ لوگ تو یہ تو ان کی جو ہے وہ کیا ہے ان کی ایک ایجادی چلو ہم کہتے ہیں جائز تھا چلو آپ نے کر دیا جائز تھا کہ تم اس میں جو ہے وہ دین کا کام کرو گے مگر جائز کام کو جو اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے جو ہے وہ کر دیا تھا بنا دیا تھا شروع کر دیا تھا اس کا لحاظ ان لوگوں نے رکھا دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دیا پاٹل بک ہاتھ میں ہوتے ہیں کینیڈا بھی جاتے ہیں انگلینڈ بھی جاتے ہیں امریکہ بھی جاتے ہیں یورپ بھی جاتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ ہر کسی سے جو ہے وہ چند این جی او سے بھی جو چندے لیتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ کیا ان چندوں جو طلباء کے نام پہ جو ہے وہ چندے آتے ہیں تو یہاں پر لینڈ کروزر میں جو ہے وہ گھومتے ہیں اور اسی طرح جو ہے بڑی بڑی کوٹھیوں میں جو ہے وہ بستے ہیں ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا باپ جاگیردار تھا دادا جاگیردار تھا میراث گفٹ کیا ہے یہ کہ اتنا پیسہ ان کے پاس آیا اسے تو کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی آڈٹ تو نہیں ان کا کہ ان کا کوئی آڈٹ کرے کیونکہ مولوی سے سب ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے جو ہے ان کے ساتھ چھیڑ خانی کر دی تو کفر کا فتویٰ جو ہے وہ ڈائریکٹ تیار ہے کافر بنا دیں گے ہر ایک کو جو ہے اپنا ایمان عزیز ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ بچ کے رہتے ہیں تو مدرسہ کیا ہے مدرسہ ہے جائے درس مدرسہ نام ہے استاد اور شاگرد کا جہاں پر یہ دونوں کا سنگم ہوگا جہاں پر ان دونوں کا بندھن ہوگا وہ کیا ہوگی وہ جگہ مدرسہ ہوگا اگر وہ مسجد ہے دکان ہے فیکٹری ہے اگر یہ گھر ہے بیٹک ہے جو بھی ہے جہاں پر استاد اور شاگرد ہوگا اور نصاب قرآن ہوگا یہ مدرسہ ہے جائے درس ہے اگر ہم نے تو اس کو کیا بنا دیا پہلے جو ہے وہ منت سماجت کر کے جو ہے کسی مالدار آدمی سے جو ہے وہ پانچ گز کی جو ہے وہ جگہ حاصل کی جاتی ہے آپ نے تو کافی پیسے جو ہے وہ جمع کیے حلال اور حرام کی آپ نے جو ہے وہ تمیز نہیں کی ہے چلو یہ کر لو آپ کو جو ہے وہ اللہ جنت میں جگہ دے دے گا تو گھر جو ہے وہ کیا جگہ جو ہے وہ لے لی اس کے بعد جو ہے وہ کیا کر دیا کبھی ایک مالدار کے پیچھے کبھی دوسرے مالدار کے پیچھے کبھی تیس اور ابھی تو ایک چیز انہوں نے ایجاد کر دی کہ مدرسہ جو ہے وہ بناؤ اور اس کے لیے جو ہے وہ قرض حاصل کرو اور قرض حاصل کرنے کے بعد جب تم مقروض بن جاؤ گے تو والغارمین کے زمرے میں داخل ہو جاؤ گے اور زکوٰۃ لینا آپ کے لیے جائز ہو جائے گا واہ سمجھا یہ ہیلا اور یہ دھوکبازی تو یہود کو بھی نہیں آتا تھا جو انہوں لوگوں نے ایجاد کر دیا نبی علیہ السلام نے قرض سے پناہ مانگی واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال اور یہ لوگ اپنے اوپر جو ہے وہ مستی کے جو ہے وہ قرض چڑھا رہے ہیں اپنے اوپر جو ہے وہ قرض چڑھا رہے ہیں نبی علیہ السلام قرض سے پناہ مانگ رہا ہے نبی علیہ السلام نے اس صاحب کا جنازہ نہیں پڑھا جس کے اوپر قرض تھا اور اس کے ادائیگی کرنے والا کوئی نہیں تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلوا علیہ اپنے بھائی پر جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھو تو نبی علیہ السلام نے تو مقروض پر جو ہے وہ نماز جنازہ نہیں پڑھی اور یہ لوگ اپنے اوپر جو ہے وہ قرض چڑھاتے ہیں 3 کروڑ کا پلاٹ لیا ایک کروڑ کسی سے جو ہے وہ ادھار لیا دینے کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں ہم مقروض بن گئے لہٰذا سرسائے بھی ہمیں دو چندہ بھی ہمیں دو اسی طرح زکات بھی ہم پر ہوتی ہے اسی طرح جو ہے وہ کیا قربانی کی کھالے بھی جو ہے ہمیں دو کیونکہ ہم مقروض ہیں تو وہ مدرسہ جو ان لوگوں نے بنایا تھا ان کو بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دیا کیا بنا دیا؟ دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دیا. فَآتَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا, دو معنی کی سمجھ آگئی کی نہیں آگئی؟ فَآتَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا, فَآتَيْنَ الَّذِينَ, بس عطا کیا ہم نے ان لوگوں, آمنوا جو ایمان لائے, منہم ان میں سے, اجرہم ان کی اجر, آتَيْنَا صیغہ ماضی ہے یعنی عطا کر دیں گے ہم, مراد اس سے کیا ہے مگر جب ماضی کا لفظ اور مراد اس سے جو ہے مستقبل ہوتی ہے تو لِتَحَقِّقِ الْعُقُوعَ ہوتی ہے کہ یہ کام ضرور بضرور ماضی وجود میں آئے گا, ان کو ضرور بضرور جو ہے اللہ رب العزت اجر سے جو ہے وہ نوازے گا. فَآتَيْنَا الَّذِينَ, پس عطا کر دیا ہم نے ان لوگوں کا, آمنوا جو ایمان, ان میں سے اجر ان کی, وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور اکثریت ان میں سے حکم توڑنے والے ہیں اللہ کے. ہر زمانے میں توڑے جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں, ان کو اللہ اجر دیتا ہے, اور اکثریت ان میں سے حکم توڑنے والے اللہ کے ہوتے ہیں.